У маладосці рэдка здараецца, каб не спалася, хіба толькі ў часы цяжкіх перажыванняў гора. Пятруня спалася ад адчування шчасця, ад той душэўнай узнёсласці, якая ўсё яшчэ не пакідала яго, хоць ішоў другі месяц, як яны пажаніліся. Ён ляжаў на краі ложка і баяўся паварушыцца, адчуваючы на руцэ мяккія валасы Сашы. Яна спала спакойна, роўна дыхаючы. Ён асцярожна павярнуў галаву ў бок Сашы і любаваўся ёю. І ў сне на яе твары адбіваліся нейкія пачуцці. Вусны то складваліся ва ўсмешку, то застывалі ад сур'ёзнай увагі, то іранічна крывіліся, зрэдку ўздрыгвала брыво. Гэта ігра рыс на любым твары здавалася Пятру такой прывабнай, пацешнай, што яму вельмі хацелася цалаваць і вусны, і вочы яе. Ён баяўся разбудзіць жонку. Няхай спіць. Яна змарылася за дзень, набегалася, з пяшчотай думаў ён. Трэба і мне спаць, спаць, спаць. Паць. Але заснуць не ўдавалася. Ноч лезла ў пакой далёкім смехам дзяўчат, прыглушанымі пералівамі гармоніка недзе ў суседняй вёсцы, пахам кветак. І яшчэ адно дзіўнае адчуванне не давала заснуць. Нейкая неасэнсаваная трывога, нібы перад навальніцай ці перад невядомай далёкай дарогай. Яна, гэтая трывога, была недзе ў самай глыбіні душы, пад шчасцем і захапленнем, але чым настойлівей ён змагаўся з бессонніцай, тым часцей яна адгукалася ў сэрцы, нібы прабіваючыся на паверхню. Што это? Чаму гэта? Можа, зноў недарэчная рэўнасць, пра якую яму зараз сорамна ўспамінаць? Не, гэта нешта зусім іншае. Ён успамінаў падзеі дня, што бачыў, з кім сустракаўся, пра што гаварыў, і раптам успомніў. Нямецкая армія ўступіла ў Парыж. Пятро пачуў гэтую навіну па радыё ў сельсавеце. Прысутныя там старшыня, упаўнаважаны настаўнікі, выказвалі свае думкі наконт гэтай падзеі. Трывогі ніхто не выказваў, трывога, відаць, ва ўсіх заставалася ў сэрцы, і выявілася, як і ў яго не адразу, а пазней уначы, калі кожны заставаўся сам з сабой. Там жа ўсё больш гаварылі пра немцаў, пра іх сілу, тэхніку. Вось пруць, гады, сілішча, што ты хочаш. За дзень Галандыю, за другі Бельгію, ангельцаў у мора кульнулі. Храновыя ваякі супраць іх. Абстаялі на смерць, не ішоў бы так. Супраць нас не пайшоў бы так, назад пакаціўся б. Тэхнікі, відаць, малавата ў французаў. Ну, немцаў танкі вунь усюды. Ні в адной тэхніцы сіла. Камандзіры не к чорту. А калі генералы ў кусты, дык што рабіць салдату? Салдату трэба каманда. Пятро таксама выказваў нейкія меркаванні, нават вызначыўся сваімі ведамі аб нямецкай ваеннай тэхніцы, пра якую вычытаў у часопісах. Так яны пагутарылі і разышліся. А цяпер вось гэтая трывога, гэты неспакой у душы. Чаму? Францыя, Парыж. Як гэта далёка для хлопца, які нават у Маскве быў толькі праездам. Нікуды асабліва не ездзіў і не надта глыбока разбіраўся ў міжнародных справах, але разам з тым, як гэта і блізка блізка сэрцу юнака, які толькі са школьнай парты. Ніводную краіну мы не ведаем са школьных год так, як Францыю. Ужо з першых класаў, з першых чытанак мы дазнаваліся пра парыжскую камуну, з кніг глядзелі на нас партрэты герояў камунараў, на ўсё жыццё запаміналіся прозвішчы Варлен, Далеклюз, Дамброўскі. Потым гісторыя. Тая школьная гісторыя сярэдніх вякоў і новая, у якой Францыя адводзілася добрая палавіна, бо Францыя дала Робеспьера і Марата, дала рэвалюцыю 1848 года і нарэшце парыжскую камуну. Нават у самага кепскага вучня, які кідаў школу пасля 7-8 класаў, на ўсё жыццё захоўваліся ў памяці ўсе гэтыя гістарычныя падзеі, а ў тых, хто вучыўся далей, веды аб Францыі бясконца пашыраліся. За гісторыяй літаратура спачатку ж Жюль Верн і Гюго, потым Бальзак, Ролан і Анры Барбюс. Мы любілі герояў іх кніжак і праз іх палюбілі Францыю. Пятро ўявіў Парыж, так як можна уявіць гэты горад па прачытаных кнігах і фільмах, уявіў, як ідуць па ім чужыя салдаты, грубыя і нахабныя, як усе заваёўнікі, і сэрцу стала балюча, балюча за далёкіх незнаёмых французаў, мусіць такіх жа хлопцаў, як ён сам, і такіх жа жанчын і дзяўчат, як яго Саша. Саша, мілая, славная Саша. Ён пяшчотна паглядзеў на жонку, прыслухаўся да яе роўнага дыхання, і раптам з'явілася думка ўпершыню такая недарэчная. Нашто, калі яны пачнуць вайну супраць нас? Прыйдуць сюды, на нашу зямлю, як прыйшлі ў Парыж? Што ж гэта будзе? Разбурыцца шчасце. Вось гэтае яго шчасце, якое ён толькі што спазнаў. Адарвуць яго ад Сашы, вось ад гэтых яе мяккіх валасоў, якія нават пахнуць шчасцем, ад яе рук, такіх пяшчотных. Яму зрабілася жудасна ад гэтай думкі. Вайна, яе ўяўная рамантыка, можа вабіць толькі дзяцей і юнакоў. Для чалавека, які зразумеў сэнс жыцця і ўведаў шчасце, вайна не можа не быць страшнай і агіднай. Пятро стараўся адагнаць гэтую жудасную думку. Ніколі яны сюды не прыйдуць. Мы будзем біць іх на іх зямлі, калі яны адважацца напасці, на сваю не пусцім. Ён быў перакананы ў гэтым непахісна. Мы ўсе верылі, што будзем біць ворага на яго зямлі. Каля хаты спынілася фурманка, конь, якога, відаць, вельмі гналі, з палёгкай фыркнуў. Зноў па Сашу падумаў Пятро. Рэдка выпадала ноч, каб яе не выклікалі да парадзіхі. Ціхі, але настойлівы стук у шыбу і нясмялы голас: «Доктарка!» Саша адразу прачнулася, асцярожна ўзнялася, адчыніўшы фортку, прашаптала невядомаму чалавеку за акном: «Іду, не стукайце!» Яна збіралася паціху, каб не разбудзіць Пятра, мяркуючы, што ён, як звычайна, спіць, але Пятро паклікаў яе. «Ты не спіш?» «Спі!» Мяне зноў клічуць. Яна пацалавала яго і, узяўшы ў рукі чаравікі, каб не стукаць абцасамі па падлозе, выйшла. Пятро з нейкай дзіўнай радасцю падумаў, што недзе зноў народзіцца чалавек, зноў прыйдзе радасць у хату. І ад думкі гэтай адразу зніклі яго трывога, неспакой, быццам ён раптам упэўніўся ў непераможнасці жыцця. Ён хутка заснуў. прачнуўся на світанне ад дотыку сашаных рук. Яна лажылася побач, цела яе было халоднае, і вся яна пахла свежым сенам, дарожным пылам і йодам. А праз гадзіну яе выклікалі зноў. За снеданнем Саша сказала: «Сёння прыняла двух цудоўных хлопчыкаў». «Зноў хлопчыкі», сказала Аня. «На вайну, это кажуць, калі родзяцца адны хлопчыкі». «Няхай вайны не будзе, все это бабскія выдумкі», сказаў Пятро аўтарытэтна, як належыць сталаму мужчыну сярод жанчын. Калі не лічыць начных думак і трывог, ён сапраўды быў перакананы, што вайны не будзе. А калі вораг нападзе, то будзе разбіты адразу за які тыдзень-два. Як і большасць яго равеснікаў, ён безмежна верыў у магутнасць арміі, у якой будзе служыць. Саша цяжка ўздыхнула. Пасля прызналася Пятру: «Я ніколі нічога не баялася і ніколі не думала пра гэта, а цяпер баюся». «Чаго?» «Вайны. Ведаеш, калі маеш шчасце, дык, мабыць, заўсёды баішся яго страціць, правда?» У хуткім часе ёй давялося перажыць за сваё шчасце сапраўдны страх, а не толькі ўяўны ад думак. Пасля выпускнога вечара будучыя тэхнікі, аўтамабілісты і дарожнікі паехалі за горад і там трапілі пад праліўны дождж. Пятро прастудзіўся і захварэў на двухбакавое захапленне лёгкіх. Па тым, якое кароткае было яго пісьмо, два нейкія сказы без знакаў прыпынку: «Сашок, я захварэў запаленнем, ляжу ў першасавецкай, цалую цябе». І па тым, якой слабой рукой гэта было напісана, крывыя разрозненныя літары, Саша зразумела, што муж вельмі цяжка хворы. Разгубленая, спалоханая, яна прыбегла з амбулаторыі да гаспадыні і ўпершыню заплакала пры ёй. Дагэтуль, калі часамі і плакала, дык употай, каб ніхто не ўбачыў. «Чаго ты?» – здзівілася гаспадыня. «Я вельмі баюся, што ён памрэ», – як дзіця ўсхліпнула Саша. «Другога знойдзеш», – магчыма, хацела пажартаваць гаспадыня, але сама пасля была не рада. Саша адхіснулася, і вочы яе бліснулі іскрамі гневу і варожасці. «Як вам не сорамна, Аня? Вы самі пахавалі мужа. Я кахаю яго. Ён мне даражэй за ўсё на свеце. Даражэй жыцця». Ані да болю стала сорамна, яна таксама заплакала. «Даруй, Шурачка, ну хіба я хацела паганае сказаць? Ну так вот не ўтрымала языка. Ай, Божа мой, такі наш лёс, жаноч. Я зараз жа паеду да яго. Яму будзе лягчэй, калі я буду пры ім». «Як ты паедзеш? А работа? А што работа? Хіба што здарыцца за дзень-два? Я ж хутка вярнуўся, я толькі пабачу яго, суцешу. Але ж закон гэты». Сапраўды, незадоўга перад гэтым выйшаў закон, згодна з якім за прагул, за спазненне на работу аддавалі пад суд. Сашу, добрасумленную ва ўсім, крыштальна чыстую, заўсёды страшыла думка, што і яна можа неўзнарок трапіць на лаву падсудных. А як яна дакажа, што ёй трэба было абавязкова ехаць? Яны ж нават не запісаны ў ЗАГСе. Не, я поеду. Что будет, то и будет, а я не могу не поехать. То попроси у старшини коня. Я подвезу хоть тебе. Где его знайдешь, старшиню? Да и лепш, каб никто не ведал. Я пойду до речицы, поспею на рабочий поезд. Проти ночи в такую дорогу, божечка мой, сполохалася господиня. Аня, не отговорвайте меня, я не маленькая, что мне ночь? С собой, кроме грошей, завязанных у носовой хустоцы, она взяла белый халат, бо ведала, что без его тяжко будет пройти в больницу. И она не шла, она бегла. Одна сярод ночи и сярод поля. Над ёй было зорное небо, безмолвное, бесконца далёкое, а до самой дороги подступили посевы высокого спелого жита, пшаницы и ячменю. Збажина жила. У ёй нешта шапталася, звенела, уздыхала. Гэтая блізкасць нечага жывога бадзёрыла і адначасова страшыла. З-пад ног час ад часу взляталі начныя птушкі, ледь не б'ючы крылами по твары. Спочатку Саша сполохалася, нават ускрыквала от страху. Потым привыкла и не звертала уваги. Чаго мне бояться, коли хворы Петя? Славны мой, любы, каб я была гэтай птушкой, я давно пролетела б до тебя. Я не могу лететь. Буду бегчы, бегчы. А чаго бегчы? Все одно прыйдзецца чакаць поезда. А калі спазнюся, лепш раней прыйсці. Дзень нідзе пачалі жаць, і на полі стаялі бабкі, здалёк падобныя ў цемры на постаці людзей. Адна з такіх постацей раптам прыўзнялася і кінулася ўцякаць. Саша спалохалася і таксама пабегла. Бегла так, што здавалася, сэрца вось-вось выскачыць з грудзей. Але яна падумала пра Пятра, і страх знік. Праходзячы паўз вёску, зноў яна зноў бачыла, як з прыдарожнай лаўкі ўсхапіліся і пабеглі дзве постаці. Яна падышла так блізка, што добра разгледзела дзяўчыну і хлопца, закаханых. И раптом здогадалася, чаму яны ўцякаюць. Каб не несці халат у руце, яна надела яго і выглядала белай зданню. Яна скінула халат, пайшла павольней. На ўсходзе заружавела неба, канчалася кароткая летняя ноч. Старому вартаўніку пры бальніцы Саша сказала, што яна практыкантка, і як пропуск паказала халат. Яна баялася спытацца ў каго-небудзь сясцёр, дзе ён ляжыць. Раптам скажуць, што яго ўжо няма, і цішком абыходзіла ўсе палаты аддзялення па чарзе, адчыніла дзверы адной палаты і ўбачыла ў куце схіленую перад ложкам постаць сястры і адразу кальнула ў сэрца, ён там. Яна хутка пайшла да ложка, хворы ўзнімалі галовы, са здзіўленнем глядзелі на яе, на гук крокаў павярнулася сястра. Саша пазнала Любу і спынілася. Варожае пачуццё варухнулася ў яе грудзях. Пятро расказваў, як Люба хацела прывабіць яго. «Ты?» – крыху здзіўлена спытала Люба. Это ён цябе клікаў увесь час, Саша, Саша. Цяпер я разумею. Яна крытычна агледзела Сашу і іранічна ўсміхнулася. Дзякуючы дапамозе бацькі, дырэктара саўгаса, Любе ўдалося пераехаць у горад, і цяпер яна працавала ў старшай сястрой аддзялення. Галоўнае ў горадзе яна мела жаніхоў і была ўпэўнена, што хутка выйдзе замуж. Жыццё ў горадзе, жаніхі і пасада ўсё разам давала ёй падставы ганарыцца, весці сябе важна і глядзець на такіх, як Саша, вясковых, з вышыні свайго уяўнага становішча. Праўда, на Пятра яна хоць і была злосная, але да хворага ставілася ўважліва і нават пахвалілася сёстрам, што хлопец гэты некалі ад кахання траціў розум і пехатой за паўсотні кіламетраў бегаў да яе ў вёску. З'яўленне Сашы крыху злавала яе. «Жонка», – зняважліва падумала яна і спытала, «дык ты сапраўды выйшла за яго?» Ён тут, калі яму рабілася лягчэй, расказаў, што жанаты. Дзяўчаты не верылі, дзіця яшчэ, я таксама не верыла. Але Саша не слухала яе. Яна стаяла за два крокі ад ложка і не зводзіла позірку з твару Пятра. Ён ляжаў нерухома з заплюшчанымі вачамі, быццам спаў, але яго засмяглыя, патрэсканыя ад гарачкі губы раз-пораз крывіліся ад болю, зрэдку пакутліва перасмыкаўся ўвесь твар і ўздрыгвала цела, нават пунцовыя плямы на запалых шчоках у гэты міг знікалі, і шчокі ўраз рабіліся бяскроўна бледнымі. Саша прысела на ложак і, узяўшы яго руку, прыціснулася да яе шчакой. Нехта з хворых сказаў з захапленнем: «Ого!» Другі цяжка вздыхнуў, прагнучы гэткай жа простай і шчырай ласкі. Люба усміхнулася зноў-такі з іроніяй, паправіла пузыр з лёдам на галаве хворага. «У яго 41 тэмпература, увесь час лёд трымаем», – сказала яна суха, мабыць, жадаючы падкрэсліць, што не пяшчота трэба хвораму, а клапатлівы догляд. Рэдкі па цяжкасці выпадак двухбаковай пнеўманіі, чакаем крызісу. «Ты падзяжурыш каля яго, так? І я буду тут. Доўга быць тут Бася Ісакаўна не дазволіць, мне і так мала не будзе, што пусціла цябе, але бяру на сябе». Саша ўспомніла, што калі яны хадзілі сюды на практыку, то ўсе вельмі баяліся гэтай самай, гэтай суровай Басі Ісакаўны, галоўнага лекара. Але цяпер яна нікога не баялася, ніхто мяне адгэтуль не выганіць, не пайду, вырашыла Саша з упартай рашучасцю, я адна маю права быць пры ім. Яна ўпэўнена паправіла падушку, коўдру, глядзела, як пакутліва адбіваецца боль на яго твары, і сама адчувала гэты боль дзесьці глыбока ў грудзях. Пятру стагнаў. Яна пяшчотна гладзіла яго рукі, шчокі, быццам хацела гэтак суцішыць боль. Суседзі хворыя з павагай размаўлялі з ёй, распытвалі, адкуль яна, расказвалі, як прывезлі Пятра, як ён трызніў усе гэтыя дні, скардзіліся на свае хваробы. Яна ім сумленна адказвала, давала парады, нават некага выслухала, але пасля не магла ўспомніць, пра што яе пыталі, што яна адказвала, навошта кагосьці выслухвала. Гэта смешна ёй, фельчарыцы, выслухваць хворага пасля вопытных лекараў. Але тады Саша не думала пра гэта. Яна была ўдзячна гэтым людзям, што яны цёпла і клапатліва гавораць пра Пятра і хацела зрабіць ім што-небудзь добрае, памагчы. Але што б яна не рабіла, з кім бы не размаўляла, яна ні на міг не адрывала вачэй ад мужа. Думка аб тым, што ён можа памерці, не вытрымаць таго, што называецца страшным словам крызіс, больш не прыходзіла. Такая думка не магла з'явіцца, пакуль яна бачыла, як ён дыхае, стогне, крывіцца ад болю. Яго жыццё — гэта яе жыццё, а нават безнадзейна хворы чалавек думае толькі пра жыццё, толькі пра жыццё. Саша думала, як Пятро зноў прыедзе да яе, і яна ўжо больш нікуды не адпусціць яго. Ён хацеў ехаць некуды ажно ў Беласток, куды яго назначылі пасля тэхнікума, не трэба яму ехаць. Яны будуць хадзіць разам па полі, сядзець у садзе. Цяпер паспелі яблыкі. Потым яна возьме адпачынак і яны паедуць на параходзе. Саша вспомніла, як перад хваробай ён ад'язджаў ад яе. Ехалі разам да рэчыцы. Сашу выклікалі ў райздраў. Доўга чакалі параходу, Пятро сказаў, што холодна. Яна накінула яму на плечы сваю шарсцяную хустку, ён захутаны заснуў, паклаўшы галаву ёй на калені. А потым прыйшлі нейкія дзяўчаты-сакатухі, засмяяліся і разбудзілі яго. Магчыма, ён і прастудзіўся тады, у тую ноч. Пятро раптам застагнаў, паклікаў: «Мама!» Потым сказаў нешта незразумелае. «На ягадным не праедзем, не пойдзем, мама!» У Сашы сціснула ў горле, і яна і ўзрадавалася яго голасу. І раўніва жадала, каб ён паклікаў яе. Праз хвіліну ён расплюшчыў вочы, доўга глядзеў на яе, як бы пазнаючы. Потым квола усміхнуўся, прашаптаў: «Саша!» І тут жа паскардзіўся, як скардзіцца дзіця маці: «Мне вельмі балюча, Саша!» «Балюча, Петя, балюча, я ведаю». Яна нахілілася і пацалавала яго у гарачыя засмяглыя губы. Люба заглянула ў палату і сказала: «Ты пакармі яго. Ён нічога не есць, можа, ад цябе возьме». Ён сапраўды не адмовіўся, хоць яму было цяжка глытаць. Калі яна карміла, хворыя раптам хутенька леглі ў ложкі, зашапталіся: «Ідзе, ідзе!» Саша зразумела, хто ідзе, калі ўбачыла ў дзвярах Басю Ісакаўну. Галоўны лекар рабіла абход. Яна спынялася ля кожнага ложка, слухала тлумачэнні лекара-ардынатара, пытала ў хворага, як самаадчуванне, прыпісвала назначэнні, дайшоўшы да ложка Пятра. Яна сурова спытала ў Сашы: «А вы хто?» Саша збянтэжылася. Стаяла, як вінаватая вучаніца: «Я фельчар». «У маёй бальніцы я не ведаю такога фельчара». «Хто вы хвораму?» «Я сестра». Яна не разумела, чаму не прызналася, што жонка. Напэўна, пабаялася, што не паверыць. Ці могуць сказаць што-небудзь крыўднае, абразлівае? «Хто пусціў?» Павернулася галоўны лекар да дзяжурнага доктара. Той паціснуў плячамі: «Я пусціла. Мы разам вучыліся», – з дзіўнай усмешкай сказала Люба. «Дазвольце мне застацца», – папрасіла Саша. «Паўгадзіны», – дазволіла Бася Ісакаўна, звяртаючыся да Любы. Сашу напалохала, як яны аглядалі Пятра, як адышоўшы, шапталіся, паўтараючы страшнае слова «крызіс». Яна вырашыла не пакідаць мужа, як бы не выганялі яе. Праз паўгадзіны Люба папрасіла, каб Саша пакінула палату. Але хворыя напалі на Любу. Не бачыце, хіба, у якім цяжкім становішчы блізкі чалавек. Няхай сядзець, нікому яна не замінае. Люба знікла і больш не з'яўлялася. Хворыя суцяшалі Сашу, падбадзёрвалі, называючы з ласкавай іроніяй сястрой. Яна не разумела, навошта яе суцяшаюць. Яна не плакала, не ламала рукі ў роспачы, а проста сядзела і не зводзіла позірку з Пецевага твару. Жанчына не ведала, што яго боль Яго пакуты адбіваюцца і на яе твары, а збоку гэта было всім відаць. Ад вечару палату зноў зазірнула Бася Ісаковна. «Вы яшчэ тут?» Галоўны лекар амаль прастагнала: «Божа мой, што робіцца ў маёй бальніцы?» І закрычала: «Любоў Андрэевну і Зою Пятроўну да мяне, а вы, галубка, ідзіце за мной!» Саша паслухмяна пайшла пакорлівая і маўклівая. У сваім кабінеце галоўны лекар загадала: «Скідайце халат!» Саша скінула, Бася Ісаковна замкнула халат у шафу. «Гэта мой халат!» – паспрабавала запярэчыць Саша. «Ідзіце! І каб я больш не бачыла вас тут, я яшчэ ў райздраў напішу, галубка!» Саша выйшла на двор, села на лаўку і горка заплакала ад крыўды, стомы і болю. Ноч доўгую пакутлівую, бадай што без сну, засынала на колькі хвілін трывожным сном і зноў прачыналася. Яна правяла ў сваёй былой гаспадыні. Раніцой зноў падышла да бальніцы, але, відаць, галоўны лекар моцна паганяла ўвесь персанал, бо Сашу цяпер не хацелі і слухаць. Сёстры, што ішлі на работу, адмаўляліся выканаць нават простую просьбу паведаміць, як здароўе Пятра. А Люба прашмыгнула міма і не прывіталася. Саша сумна сядзела на лаўцы каля бальнічных варот і бяздумна сашчыла, як на даху дома, што насупраць, буркуюць галубы. Да варот пад'ехаў рамезнік з брычкі, асцярожна злезла маленькая старая жанчына ў простай шарсцяной кофце, суконнай спадніцы. Гэтая Бася Ісакаўна зусім не была падобна да той суровай уладнай, што ў беласнежным халаце хадзіла па палатах. Саша глянула на яе з нянавісцю. Лекар таксама затрымала на ёй свой позірк і, мабыць, адразу не пазнала. Яна прайшла праз прахадную, нешта сказала вартаўніком і раптам вернулася назад, уважліва паглядзела на Сашу. «Вы яшчэ тут?» – спыталася яна ў Сашы так жа, як і ў палаце, але зусім іншым тонам. «А дзе мне быць?» – адказала Саша. «Ах, якая моладзь!» – уздыхнула Бася Ісаковна. І нельга было зразумець, ці яна асуджае, ці адабрае гэтую моладзь. «Хадзем са мной!» У двары яна сказала. «А гаварыць няправду старэйшым непрыгожа, дзіця маё. Мне ж сказалі, што гэта ваш муж, так?» Саша пачырванела, і сэрца яе ўраз напоўнілася пяшчотай. «Да гэтай добрай жанчыны!» Апрануўшы халат, які дала ёй галоўны лекар, Саша ўзбегла на другі паверх і толькі перад дзвярамі знаёмай палаты перавяла дыханне. Яна са страхам адчыніла дзверы і спынілася, і першае, што яна ўбачыла, яго вочы, жывыя, ясныя, яны глядзелі на яе. Ён устрапянуўся, намерыўся падняцца і амаль крыкнуў: «Саша!» Гэта быў слабы, але радасны крык чалавека, які пасля смертэльнай небяспекі ўбачыў ратунак.